emanaldiaren zentzua da transmisioa. Eta transmisioa gertatzen bada, ni inork ez du pentsatzen zenbat irauten duen. Gireretik doanak, segitu behaznik. Segitu behaznik. Ni galtzeko ez diat neoren behar. Ni ez doa bide hartatik egiazine. Errekala iditik, ez! Ubertze bide hartatik joan egitok, erukin antxok. Belaztean egiliko gaituk. Urotxean, txarratxean. Kultur Alea. Dale. Tú eres como misterioso. Misterioso. Miarritzeko Amerika Latinako zinemaldiak aurten Ekuadorren jarri du fokua. Gaztea bezain anitza den Ekuadorreko zinemagintzatik lan sorta bat digute aurkezten. Zinegileen ikusmiratik 11 istorio kontatzen dizkigutelarik. Fikzioa dela, dokumentala, luzemetraia edo laburmetraia, aurten 10 film hurbilduarazi dituzte. Artean Feriado, finantza krisi larri bat bizi izan zuen 80. hamarkada bukaerako Ekuadorren kokatua, mutil gazte baten historia kontatzen digu filma honek. Beste mutil gazte batekiko maitasuna sentitzen hasten den bizi pasartea hain zuzen. Filme honen zuzendaria Diego Araujo dugu eta berauk kontatu digu. Es finalmente como una alegoría a lo que está pasando, ¿no? Este feriado, digamos, esta época de vacación, este primer amor que vive Juan Pablo, que es una época, digamos, dramática para él, ¿no? De grandes cambios se están produciendo en el protagonista y también están sucediendo estos cambios, es esta época convulsiva, digamos. Mutil gazteak biziko duen barneko aldaketa eta Ekuadorren bizi izan zen krisi eta aldaketa sakonaren arteko paralelismo bat egin nahi izan duela. Diego Araujo zuzendariak, bestalde, festivala, munduari irekitzen den erakusleio interesgarri bat dela ere esan dugu. Sí, es una ventana muy linda para el de cine, digamos, de cine latinoamericano y es en el mundo, pero es muy bonito llegar acá, y no solo para mi película, pero en general para el cine ecuatoriano, ¿no? Somos país invitado, yo creo que es... Somos una cinematografía muy joven. Ekuador herrialde gonbidatua izatea pozgarria da, Ekuadorren zinemagintza gaztea baita. Munduari irekitzen den erakusleio bat beraz dugu Miarritzekoa, eta jakin behar da, Ekuadorren 2007-tik zinema sustengatzeko atera zen legeari esker ekoizpenak handitu egin direla. Azken lau urtetan, 10-12 film ateratzen baitira urtean, lehen bakarrik 4 ateratzen zirelarik. Interesgarria da beraz, Ekuadorreko herriak ikusgarritasun hau izatea gure zinemagintzarekin. Es interesante que el país tenga esta visibilidad con su cinematografía, ¿no? Ba, Diego Araujo zuzendariaren erranekin geratzen gara, eta bakarrik aipatuko dugu, bururatzeko, Ekuadorreko beste filme bat ikusi ahal izango dugula gaurkoan ere, gaueko 9:00 Joial Bi aretoan, Victor Arregiren Cuando me toque a mí filma ikusi ahal izango baita. ¿De qué crees que murió? De amor, tiene una cara de sufridor única este. Me diría que termina bien, diría yo. Lo único que hacemos es darnos golpecitos de pecho y decir Bagaur ikusi ahal izango duzu bada, Victor Arregiren Cuando me toque a mí, Ekuadorretik datorkigun filma Joial Bi aretoan gaueko 9:00. Eta bestela ere, gogoan hartu, urriaren 4 bitarte, Amerika Latinako zinemaren festivalaren 24. Edizio untan, 41 film eskaintzen dituztela, labur metrai dokumental edo filma luzeak direla. Bai, Amerika Latinako filmak ikusi ahal izango dira, Ego Amerika eta Amerika Zentroko Herrietako filma egileen lanak ikusi ahal izango dira, eta proiektzioez gain ere erakusketak eta kontzertuak edo tailerrak ere eskaintzen dituzte. Baina gu, oraingontan beste lan baten inguruan interesatuko gara, gaur atxaldeko seiterdietan Parke Lenin dokumentalare ikusi ahal izango baitugu, Joial Hiruaretoan. Itziar Lemans eta Carlos Miñonek eginiko dokumental badugunakoa eta Itziar Lemansekin mintzatzeko aukera izan du Marga Fogezie lankidak. Entzungo dugu berehala solasaldia. Yo soy tu papá, yo soy tu mamá, yo no soy tu hermano es Antoine, que Antoine está allá, que está aquí contigo soy yo. Ese es tu hermano, yo soy tu papá, yo soy tu mamá. Alguien como él, Swan, es imposible tener un novio. Dicen el Swan que todavía no se ha parado ningún chiquito, pero ya él, yo creo que tengo un novio. Bon, beraz, Itziar Lehmann zinema egile gazte-gaztea zira. Miarritzeko zinemaldian pasako da zure lehen filma. Konatu pixkatzure bilbidea orain arte, eta zu Doni Mandaja zira? Bai, Doni Mandaja naiz. Miarritzeko festivalan gira dokumental batekin Parke Lenin deitzen dena. Ni hasi naiz historia ikasten ari, Toulouse-en, eta gero argazko eskola bat egin dut, eta hortikan ba, Kubarat joan naiz hiru urtez zinema ikasterat. Zenta uste dut Kuban badela munduko zinemazko eskola hoberena. Eta konta pixkatzure filmaren sorkuntza nola eginda? Kuban ikasketak egiten nituelarik, ba, Antoine izagutu dut eta lagunak bilakatu gira. Larun batetan eta ingandetan bere etxeratu egiten nintzen eta hor egoten nintzen, ez? Eta bizitzen zen bere amarekin eta bere bi anaia jebekin, ez? Bera handiena da. Eta gero ama galdu dute eta hiruak elgar geratu dira. Eta hasi naiz hor filmatzen larun batetan eta igandetan filmatzen nuen pixka bat. Karla neska da eta 9 urte zituen, ez? Eta azken finean Antoine kantuzko ikasketak egiten zituen eta momentu batean gogoa ukandu frantziara joateko ikasketak segitzeko, ez? Ba, kantu lirikoa. Eta azken finean ba Besançoneko kontserbatuan esan dute ba ahotza zinez edeja dauka eta nahi dugu berarekin lan egin. Orduan momentu batean bakzuen autu bat egin. Egon Kuban bera naia eta bera ajebarekin edo joan ikasketak segitzera Frantzian. Eta momentu honetan nik esan dut hor dokumental bat egin nahi nuke. Zenta uste dut momentu bat biziki zaila da bizian autu horren egitea, ez? Etxean egoten naiz, energian egoten naiz, familiarekin egoten naiz, edo banoa eta banoa bizitzerat urrun, ezakit ikasketak egiterat eta amets bat segitzerat, ez? Baina batzutan jendea beldur dauket hori ez du egiten. Orduan, momentu guntan, bera, egun batzutan esaten zuen, bai, joan behar naiz, nik kantu lirikoa egin nahi dut, frantziara joan naiz, eta beste egun batzutan esaten zuen, ezin naiz joan, ena nahiarekin egon behar naiz, ena ajebarekin egon behar naiz. Orduan, momentu guntan, hartu duten ene kamera eta hasi naiz filmatzen. Orduan Parke Lenin hori aipatzen du, ez? Autua horren egiteko, joaita edo egotea. Eta uste dut interesgarria dela Euskal Herrian dokumental horren ikusteaz eta galdera hori biziki importantea da hemen baita ere. Jendea initzak egoten da eta batzuek joaiten dira, baina beti egoten zira ez dakizu pentsatzen duzu Euskal Herrian nola izango litzateke nebizia eta gazo alakoak ez. Eta beraz, da, austura baten historia azkenean ez da joaten da, eta zuk filmatzen duzu, egoten diren, bera ere, baina bere familia ere filmatzen duzu. Ba. Az, austura bat da eta bera gabe bizitza nola egiten duten hori da? Ba, erdia filmatu dugu Frantzian, Antoneko eguneroko bizian, bere kantuzko klaseak eta gauza hori, eta bakardadea ez, eta Frantzian lagun guti ditu eta biziki bakarrik bizitzen da. Eta beste aldetik doan gira kubarat, behiro, eta filmatu dugu anaia jeben eguneroko bizia. Eta gauz badauka filma, joan dena trista eduri du. Eta bakaja. Egon direnak biziki pozik daude. Dirurik ez da, bizia zaila da Kuban, baina ala ere beren egian daude, eta ez dira bakajik biak elgajikin dira, eta ikustena biok momentu untan pozik dira. Antuan ba, pozik dago zen eta bere ikasketak aintzenatzen dira eta ongi doa, baina bakajik da. Da, azkenan nola filmatu duzu familie batean bizia filmatzeko nola egiten da? Eguneroan zinen haiekin? Filmak eta hiru hilabete izan dira. Hilabete bat eta erdi Besançon, Antoinekin, eta gero hilabete bat eta erdi Kuban. Baina erresa izan da zen eta badela 6 urte ezagutzen girela eta ohitura daukatenik hor izaitea argazkiak hartzen ari edo filmatzen ari. Jodan berdin zaiote. Eta zuk personalki zer maitatu duzu abentura horretan hor, dokumental horren sortzeak, zer maitatu duzu izan duzu? Dokumental hori egin nahi nuen zen eta ohoitzen nintzen autoa egin dudalarik joaitea ez. Lehenik joaitera Toulouserat historiazko ikasketak egiterat, gero joan naiz unjunago Afrikarat argazkiak hartzerat, eta gero oraindik unjunago Kubarat, ez? Orduan ezagutzen dut, zer den bakarrik bizitzea, eta ez duzularik zure familian bizitzen edo zure egian bizitzen biziki zaila da zen, eta astapenean lagunik ez daukazu, eta ez da zure hizkuntza, biziki bitxea da. Momentu batean zure lagunak egiten dituzu eta dena benen autu hori uste dut zaila dela egitea. Orduan nahi nuen hori ekin zen eta ohoitzen nintzen autua egin dudalarik, ez? Eta nola pasazira azkenan argazki egintzatik filmara nola egin duzu eta zer da ez berintasuna bat bien artean, azkatek ez duzu egin argazki reportai bat egin gainean? Hasi naiz argazki reportai batzuekin, eta gero ezakit historioak kontatu nahi nituen. Historioak kontatzen dituzu argazki batzuekin, baina publikoa nahi duen historioa asmatzen aldu bere buruan. Dokumental batekin zuk duzu historia kontatzen. Joduan, ezakit bi gauzak hainiz maitatu nituen eta tipitik beti esaten nuen nahi zinema egin nahi nuke horako amets batez, eta azken finan egin dut nahi nuena. Eta beraz, Miarritzeko zinemaldiari begira, zure beraz Parkeren emango dute, nola ikusten duzu zure burua festival hori begira? Filma horren aurkezteak zer ikertzen dizu eta azkenean eta zure nola ezan gailuja zure bilbidean edo nola? Nola ikusten duzu festival hori? Biziki pozik naiz Miarritzeko festivalean izaitea zen eta hemen jendainik espero ziren dokumentale ikusterat ez. Familia, lagunak eta orduan denok etorriko dira aste azkenean eta larun bat goizean. Hori biziki pozik egiten dit. Eta bai, dokumental bat egiten bali maduzu, nahi duzu gero erakutsi jenderi eta entzun baita ere zer pentsatzen duten historiari buruz eta hola, ez? Entonces, ba, konten naiz miagintzen izaitean, baita ere Suizan pasatu dute badela hiru hilabete eta heldu den hilabetean pasatzen dute Mori Eliasko festivalean Mexikon. Entonces, biziki pozik gira. Zure dokumentalak uste duzu Kubaren bizimoldea erakusten dela, piskat Kubari buruzko dokumentala da edo gehiago zinez familia historia bat? Uste dut Kuba zitz egiten duela hainitz, zenta Kuban arazo bat bada politikoa eta ekonomikoa, eta dienda initzua egiten da. Ordan, famili bat filmatu dut, baina kubazko famili guztiak behar gauza bizitzen dute ez. Aita eta amek joan dire edo anai bat. Ez dut uste bat dela famili bat kuban osoa dela. Eta azkera zure dut urrengo proiektuak baituzte? Ba, hasiko dugu bigarren dokumentala orain eta Mexikon eginen dugu filmaketa. Ba, dokumental bat eta bi aizpen historioa. Duten zure bizki familian, maite duzu gire hori? Ba, enetzat giro importante da. Ba. Euskar gainiz, Itziar Leman. Aconteceu você. Encontrei em você a razão de viver e de amar em paz e não sofrer mais, nunca mais. Porque o amor é a coisa mais triste quando se desfaz. Baitziar Lemansekin izandako solasaldia entzun berri duzu eta guk hortan utziko dugu. Gaurko kultur alea eta jakizue, Miarritzeko festivalaren inguruko zetasun nahi badituzue programaren berri izateko www.festivaldebiarritz.com webgunera jo dezakezuela. Ba, nera aletik besterik ezentzule, bihar arte eta bien bitartean ongizan, aio. Thank you.